Welkom in het eerste uur van Jazz Meeting, The Good Things, van de Engelse componist, producer, multi-instrumentalist en lid van Snarky Puppy, Bill Lawrence. The Good Things staat op zijn album Flint uit 2014. Put It Where You Want It van de gitarist, professor at the UC, vele malen concert gegeven bij Jazz Rock Café Metropool en de Cactus in Hengelo, Richard Smith, de hedendaagse jazzpianist, multi-instrumentalist Jonathan Fritzen. Die heeft zojuist een nieuwe single gereleased, Keys to Paradise. Het komt op zijn album Piano Tales te staan, die dit jaar uitkomt. Dreamcatcher van gitarist Lee Ritenour. Het is zijn eerste solo gitaaralbum. En dan hebben we het nummer Alive van de Japanse jazzcomponiste, pianiste Hiromi. Zij stond op 17-jarige leeftijd al op met Chick Corea. Samen is Hiromi met bassist Anthony Jackson en drummer Simon Phillips. Alive. We'll be right back. Thank you. Put It Where You Want It, door gitarist Richard Smith. Het is een compositie van Joe Sample. Angel in Paradise van toetsenist, componist, producer Jeff Lorber. Hij won na 6 eerdere nominaties op 28 januari 2018 zijn eerste Grammy. Girl in the Red Dress van pianist Greg Krukers. Hij is medeoprichter van de Rippingtons, in 1985 opgericht trouwens. Beginnings van de Braziliaanse zangeres van Bossa Nova, Samba muziek, Astro Gilberto. En we beginnen met Let's Wait a While van Paul Jackson Jr. Hij is, hij houdt van jazz, rock, funk, R&B, soul. En hij is tevens songwriter, producer en arranger. En ook nog lid van de Amerikaanse Idols band. Hij studeerde aan de USC in Californië. En daar doseert hij nu. Let's Wait a While, bekend van Janet Jackson, uitgevoerd door Paul Jackson Jr. Thank you. Angel in Paris van Jeff Lorber. Staat op de Flipside, zo heet zijn album, uit 2005. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen van het eerste uur van Jazz Meeting. We gaan eruit met een 24-jarige allround artiest, zangeres, songwriter, producer en muzikant. Safa Liron is haar naam. Featuring onze eigen saxofoniste Candy Dulfer met het nummer Rise.